Super Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 września, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. Przybywa zakażeń koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia powiedział, że jeśli dobowa liczba infekcji przekroczy 1000, możliwe będą nowe obostrzenia sanitarne. Był przykładem dla nas wszystkich. Pięknego i spełnionego życia, tak zmarłego Wiesława Gołasa wspomina minister kultury Piotr Gliński. Na Pomorzu brakuje wolontariuszy do szlachetnej paczki. Na koniec serwisu powiemy, jak można pomóc w tej sprawie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w TVP Info, że dodatkowe obostrzenia mogą zostać wprowadzone, jeśli liczba dzienna zakażeń koronawirusem przekroczy 1000. Dziś resort potwierdził 510 infekcji. Rzecznik ministerstwa wskazał, że ograniczenia, jeśli się pojawią, będą wprowadzone regionalnie i powiatowo oraz będą zależały od liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców i poziomu wyszczepienia. Dla nas istotą też wprowadzania pewnego rodzaju obostrzeń jest ochrona szpitali. Ochrona miejsc szpitalnych przed szybkim zajmowaniem przed pacjentów w ciężkim stanie. Jeżeli w danym regionie nawet rośnie liczba zakażeń, ale ludzie są wyszczepieni, to my widzimy, że ten proces zajmowania łóżek zdecydowanie przebiega wolniej, więc taki region, taki powiat będzie mógł znaleźć się później zdecydowanie w tej kategorii powiatu czerwonego czy też żółtego, ponieważ właśnie ma większą wyszczepialność. Rzecznik resortu dodał, że na wzrost liczby zakażeń ma wpływ większa liczba kontaktów międzyludzkich na ulicach miast, w pracy i w komunikacji publicznej. Jak podkreślił, jeśli nałożymy na to liczbę szczepień w poszczególnych regionach, to widzimy, że w ostatnich dniach najbardziej zakażają się mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński wspomina Wiesława Gołasa jako wybitnego aktora i sympatycznego człowieka. Artysta znany m.in. z serialu Cztery Pancerni i Pies oraz kabaretu Dudek zmarł w wieku 90 lat. Minister Gliński mówił w TVP Info, że w czasie II wojny światowej Wiesław Gołas był też harcerzem Szarych Szeregów. Wybitny aktor przede wszystkim, po prostu wielki profesjonalista, ale także bardzo sympatyczna postać. No i także człowiek, który w młodości zapisał w swoim życiu piękną kartę, był w Szarych Szeregach. To także i przykład dla nas wszystkich. Pięknego, spełnionego życia. Wielka szkoda, wielki aktor. Będziemy pamiętali i ogniomistrza Kalenia, i kapitana Sowę, i jego wspaniałe występy kabaretowe, czy interpretacje piosenek. Wspomnienie tego wybitnego artysty dziś także jeszcze w audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Budapeszcie, że Polska strzeże granic Unii Europejskiej ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie tylko są możliwe i legalne. Andrzej Duda spotkał się w Budapeszcie z prezydentem Węgier, Janoszem Aderem. Politycy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego. O szczegółach korespondencja Karola Surówki. Polski prezydent mówił, że reżim Aleksandra Łukaszenki wypycha migrantów na granicę polską. Ta sytuacja, jak zaznaczył Andrzej Duda, zbiega się z manewrami rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Stąd decyzja polskich władz o wprowadzaniu stanu wyjątkowego na pasie wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Mamy świadomość tego właśnie, że to jest nie tylko nasza granica, ale to jest także granica Unii Europejskiej i granica strefy Schengen. Węgierski prezydent Janosz Ader powiedział po spotkaniu z Andrzejem Dudą, że Węgry zaproponowały przekazanie swojego doświadczenia Polsce. Polityk przypomniał, że jego kraj mierzył się z kryzysem migracyjnym już w 2015 roku. Chętnie przekażemy doświadczenie w zakresie ochrony granic i wiedzy, jak tą granicą trzeba zarządzać. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. Polski prezydent spotka się dziś jeszcze z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wieczorem odbierze węgierskie odznaczenie państwowe. Na koniec ważny apel. Brakuje wolontariuszy do szlachetnej paczki na Pomorzu. W akcji pomocy otrzymują osoby ubogie. Daria Gulbicka, liderka tej inicjatywy w Kobylnicy, powiedziała, że w regionie słupskim do pomocy potrzeba około 40 osób. Zwróciła się też z apelem do osób młodych. Wśród tych młodszych chyba każdy widzi to, że każdy siedzi teraz w telefonach, gdy się spotykają, siedzą w telefonach i po prostu nie myślą o tym, że zamiast tego siedzenia w telefonach jest coś, co mogę zrobić i dać drugiej osobie coś od siebie. Do szlachetnej paczki mogą dołączyć osoby pełnoletnie, ale młodsi również mogą pomóc, na przykład przy składaniu paczek od darczyńców. Finał szlachetnej paczki 12 grudnia. Szczegóły na stronie internetowej akcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki popołudniowej audycji, a 12 minut po godzinie 15. W kalendarzu 9 dzień września. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 510 nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. 6 osób zmarło. Dotąd wykonano w Polsce ponad 36 milionów szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest zaledwie 19 440 tysięcy osób. U nas czwarta fala w początkowej fazie, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. Jeśli dobowa liczba zakażeń przekroczy 1000, wprowadzane będą lokalnie dodatkowe obostrzenia. Tymczasem inne kraje już zaostrzają. Od 15 września wraca w Austrii obowiązek używania maseczek FFP2 w sklepach spożywczych, aptekach i transporcie publicznym. Osoby niezaszczepione będą zobowiązane do noszenia masek we wszystkich sklepach, tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli przebywać w restauracjach i uczestniczyć w dużych imprezach. Samodzielne wykonywane testy antygenowe nie będą uznawane, a w kinach czy restauracjach będą brane pod uwagę jedynie testy PCR. W Szkocji wprowadzone zostaną certyfikaty szczepionkowe. Będą warunkiem wejścia do klubów nocnych i innych miejsc rozrywki dla dorosłych oraz na wszystkie wydarzenia na żywo w zamkniętych pomieszczeniach bez miejsc siedzących, w których liczba widzów przekracza 500. Bułgarski resort zdrowia ogłosił, że w zeszłym tygodniu zaostrzone zostaną restrykcje epidemiczne w związku ze wzrostem zakażeń i zgonów. Od 7 września do 30 października skrócony ma być czas pracy lokali gastronomicznych, które będą mogły być otwarte od 7 do 22. Restauracje, siłownie, kina, teatry, muzea i tym podobne mogą wpuszczać tylko połowę klientów w stosunku do liczby miejsc. W restauracjach odległość między stolikami powinna wynosić nie mniej niż 1,5 metra. Kluby nocne i dyskoteki zostaną całkowicie zamknięte. Zakazane będą też seminaria naukowe i wycieczki grupowe, co dotyczy także ośrodków szkoleń i placówek tego typu dla dzieci. Na bazarach i w centrach handlowych będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Na imprezach sportowych zajętych będzie mogło być nie więcej niż 30% dostępnych miejsc. Na weselach i chrzcinach nie może być więcej niż 60 osób. Od 13 września także grecki rząd nałoży nowe restrykcje na osoby niezaszczepione. Do 31 marca przyszłego roku wszyscy pracownicy sektora państwowego i prywatnego, którzy nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, będą musieli wykonać jeden test tygodniowo. Dwa testy tygodniowo wymagane będą od pracowników uniwersytetów, sektora turystyki, gastronomii i rozrywki. W tej grupie znajdą się także uczniowie i studenci. Testy mają być wykonywane przez prywatne placówki za każdorazową opłatą 10 euro pokrywaną przez testowanego. Z zasady tej będą wyłączeni uczniowie, w ich przypadku koszt pokryje rząd. To tylko kilka przykładów na to, co może nas czekać, kiedy czwarta fala nabierze rozpędu. Szczepmy się, proszę Państwa. Audycja Zapraszamy do Trójki, 19,5 minuty po godzinie 15. Jak mówiłem przed chwilą, niektóre kraje już borykają się z czwartą falą, niektóre już wprowadzają dodatkowe obostrzenia, ale także u nas wizja tej czwartej fali, u nas czwartej fali pandemii staje się coraz bardziej realna. Dziś i wczoraj ponad 500 nowych przypadków. Czy obawiamy się czwartej fali? Wielu z nas narzeka, że inni nic sobie z tego nie robią. Pół na pół noszą maski, pół nie nosi, to samo jest w sklepach, także nic sobie z tego nie robią. Za wesoło nie jest, czwarta fala, mam nadzieję, że to minie szybko. Nie powinno tak być, ale to nie już nie nasza wina. Ludzie niektórzy szczepić się i z tego wynika to, proste. Cały czas pani chodzi w masce, tak. Nawet na zewnątrz. To powinni nosić, chociaż ja szczepiona jestem, ja nie wchodzę nigdzie tam, gdzie tłum jest, w sklepie czy coś. Idę wtedy, kiedy mało kogo tam zobaczy. Ja myśli pani, że powinni się wszyscy szczepić? Pewnie. tylko nie bardzo chcą. Wszystkie szczepienia potrzebne, tak jak małe dzieci trzeba szczepić, to tak samo i teraz. Jak trzeba, to trzeba. Ale nie każdy myśli, że zachoruje. Nie obawiam się w ogóle. I nie będę się szczepić i maseczki też nie noszę. Ja jestem przy pana sportowcem. Moje samopoczucie jest bardzo dobre. Nie uważam, żebym jakkolwiek komukolwiek też zagrażała, proszę pana. Jestem szczepiona, już po prostu czuję się, że nic mi nie zagraża. Maseczki na przykład nie noszę. Córka też szczepiona, moja mama też, rodzice są szczepieni. U fryzjera dzisiaj byłam, to też bez tych maseczek ludzie siedzą. To już tak nikt uwagi nie zwraca. Cały czas zasłaniam. Myślę, że na czwartą falę jeszcze troszkę zaczekamy. Obawia się pani tej czwartej fali, że znowu ten koronawirus będzie zbierał swoje żniwo? Myślę, że zapewne trochę zbierze, ale no trzeba chronić się przed tym. Ja zdrowio się odżywiam, uprawiam sport. Jesteśmy na zewnątrz, więc maska nie musi być założona na No tak, ale jak wchodzimy do sklepu, gdzieś do pomieszczeń piętych, to jak najbardziej tak. Stosuje się pani zawsze do tego? Oczywiście. A jak pani obserwuje, jak inni robią na przykład? No nie zawsze, to jest przestrzegane. Nie podejmuję prób zwracania uwagi, bo różnie się może skończyć. Ja jestem zaszczepiona, więc trochę, no zawsze jest obawa, ale aż tak bardzo to się nie boję. Powinni się zaszczepić, szczególnie starsze osoby. Spotykają się z wnuczkami, z wnukami, no więc uważam, że powinni się zaszczepić. No że są jakieś przeciwwskazania lekarskie. Maseczka jest zawsze? Jest zawsze. W każdej kieszeni albo w torebce, żebym nigdzie nie zapomniała. Niestety młodzież chodzi bez maseczek. W autobusach jest bardzo dużo. Albo przez telefon rozmawiają niewygodnie, więc maseczka jest nisko, ale... Tego pani nie pochwala? Nie, absolutnie. Człowiek chciałby wyjść i pochodzić. Jeszcze chwała Bogu, że w tej chwili na powietrzu możemy chodzić bez maseczek, bo ja mam... Na przykład zatoki ciężko mi jest w maseczce, ale trudno. W sklepie wytrzymam, natomiast na powietrzu wolałabym chodzić bez maseczki. Marcin Mazewski rozmawiał z przechodniami. Dawno tego, proszę państwa, nie mówiłem, ale od jakiegoś czasu znowu słychać, że trzeba zacząć przypominać o zasadzie DDM. Dystans, dezynfekcja, maseczka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliżamy się do 15.30, zbliżymy się za dwie minuty. Zanim to jednak nastąpi, spojrzenie na ekran radaru meteorologicznego, a tam nie widać dosłownie nic, co oznacza ni mniej, ni więcej, że cała Polska cieszy się słońcem, cała Polska cieszy się ładną pogodą i dobrymi temperaturami, śladowe ilości chmur tylko tutaj przy granicy z Białorusią, Litwą, obwodem kaliningradzkim. Jeśli chodzi o wieczór, będzie bezchmurnie lub ewentualnie zachmurzenie małe, takie śladowe ilości chmur. Temperatura od 23 do 27 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, 21-22. Wieje słabo i umiarkowanie z południa. Trójka. Program trzeci. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, ślawa ma. Dziwne, nie wiem co jest grane. Umknął mi mamę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 25 minut, godzina 16. Proszę Państwa, wracając jeszcze do pandemii, specjaliści od zdrowia publicznego coraz częściej zauważają, że jedną z przyczyn tej czwartej fali, która się w niewątpliwy sposób u nas rozpędza, fali koronawirusa, jest poluzowanie obyczajów, które i Państwo coraz częściej zauważają. Najbardziej widoczne to jest na stacjach benzynowych, tak? Nieprzestrzeganie. Dopóki właściciele stacji, kierownicy, ekspedientki i w ogóle sprzedawcy nie będą zwracali uwagi, że nie będą ich obsługiwać, no to dalej tak będzie. Na stacjach benzynowych 90% klientów wchodzi bez maseczek. A zatem powtórzmy jeszcze raz. We wszystkich miejscach publicznych zasada DDM. Dystans, dezynfekcja, maseczka. Za 20,5 minuty, godzina 16, trochę nowoczesności teraz. Namierzają zaginionych, skanują miejsca wypadków, wyłapują piratów drogowych. Policjanci coraz chętniej korzystają z dronów. Dron nad jezdnią to więc widok, który powinien dać nam do myślenia. Co 3 dni drony latają nad Zakopianką, odciążając czy też może uzupełniając znane wszystkim fotoradary. Kilkaset metrów dalej na piratów drogowych czeka policyjny radiowóz. Niestety dość często musi wkroczyć do akcji. Samochód polosarny jedzie lewym pasem w kierunku Zakopanego. Przyjąłeś? Czarne auto wyprzedzało samochód, który zatrzymał się przed pieszym na pasach. Właściciel nie spodziewał się mandatu. Tyle działań prowadzi policja, taki może niezrozumiały przez kierowców, ale my właśnie to, co pan tutaj zauważył, ja nie widziałem tego pieszego, bo pan nie miał prawa go widzieć. Jakby tam wjechał autobus czy jakiś dostawczak, który co kompletnie zasłania panu widoczność prawej strony jezdni, to jest tylko czysta tragedia. On zwalnia, pan też ma zwalniać. Sprawą zajmie się teraz sąd, a drony latają dalej. Jak mówi aspirant Tomasz Grzywacz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Krakowie, te urządzenia bardzo pomagają w pracy. A jak działają? Operator zajmujący się obsługą kamery przekazuje drogą radiową załogom informacje o ujawnionym wykroczeniu i wówczas załogi, które znajdują się nawet dwa skrzyżowania dalej, zatrzymują takiego kierującego, osoby, która popełniła wykroczenie i nakładają na nie środki karne bądź kierują wnioski do sądu. Praca opiera się teraz właśnie na nagrywaniu przejść dla pieszych, gdzie ujawniamy wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych, czyli wyprzedzania na przejściach, omijania na przejściach, przejeżdżanie rowerami po przejściach dla pieszych. Dlatego kierowcy i piesi muszą mieć się na baczności. Latamy coraz częściej. Czy drony powinny latać nad polskimi drogami? Zapytałam samych kierowców. To byłby dobry pomysł. Byłoby szybciej, byłaby możliwość szybciej wykryć jakiegoś właśnie tego niesfornego kierowcę, który, nie wiem, jedzie tam ze 190 na przykład, nie? Co automatycznie, no nie byłoby może tyle wypadków, tyle teraz się tego dzieje. Może to faktycznie poprawi jakość tych dróg, no przynajmniej tych kierowców takich, no. Jeden jest wariat, drugi jedzie spokojnie, no i przydatne, uważam, że przydatna sprawa. Jak mówi Paweł Wójcik, kierownik do spraw geodezji z firmy dostarczającej drony policjantom, drony w policji służą nie tylko do łapania piratów drogowych. Wyszukiwanie osób zaginionych. Tutaj kilka tygodni temu też takim dużym sukcesem policja się wykazała, właśnie wykorzystując drony z kamerą termowizyjną i dzięki temu można było odnaleźć starszą kobietę, która zaginęła, więc jest to bardzo szeroki zakres wykorzystania dronów w policji. No i wygląda na to, proszę Państwa, że znaleźliśmy się w przyszłości. A drony nad drogami śledziła wzrokiem i mikrofonem Martyna Masztelesz. Ale to tylko złudzenie, proszę Państwa. To jest teraźniejszość. To już się dzieje. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.